درود به شما دوستان شنونده، نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. و من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 29 رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه. چیکاکو ده میرو تو اوکی دس نه. یعنی وقتی که از نزدیک به اون نگاه میکنیم بزرگه، اینطور نیست؟ آنا در حال بازدید از شهر شیزوکا است، جایی که ساکورا در اون متولد شده. امروز او به همراه کنتا پسرعموی ساکورا به یک منطقه بسیار جذاب و دیدنی از کوه فوجی رفته. اکنون به مکالمه درس 29 گوش کنید. جمله کلیدی امروز این هستش. یعنی وقتی که از نزدیک به اون نگاه میکنیم بزرگ هستش، اینطور نیست؟ فوجی‌سان دا. چیکاکو ده میرو تو اوکی دس نه. آره؟ کومو نو کاتاچی گا بوشی میتای دس. آنو کومو گا میئرو تو آمه گا فورون دا یو. اجازه بدید درباره این مکالمه توضیح بدم. آنو گفت فوجی سان دا، یعنی آن کوه فوجی است. فوجی سان یعنی کوه فوجی. دا این شکل غیر رسمی این عبارت است. دس یک اصطلاح مؤدبانه در پایان جمله. نازافرین، آیا واژه سان در فوجی سان همون سان هستش که برای ادای احترام به اسامی افراد اضافه میکنیم؟ نه اون نیست، گرچه تلفظشون مشابهه. یک کوه میشه یما، اما وقتی که در کنار اسامی کوه ها قرار میگیره اینطور تلفظ میشه سم. چیکاکو ده میرو تو اوکی دس نه، یعنی وقتی که از نزدیک به اون نگاه میکنیم بزرگه، اینطور نیست؟ این جمله کلیدی امروزه. در این جمله موضوع فوجی‌سان یا کوه فوجی حذف شده. عبارت چیکاکو یعنی از نزدیک. ده این یک حرف اضافه مکانه. میرو این شکل دیکشنری این عبارته. میماس که یعنی نگاه کردن به. تو یک حرف اضافه برای اشاره به وضعیت یا شرایطه. ما این رو وقتی به کار میبریم که چیزی رخ داده و یا اگر رخ بده در پی اون اتفاق دیگری میفته. این اشاره به علت و معلول داره. بنابراین عبارت چیکاکو ده میرو تو یعنی وقتی یا اگر از نزدیک به اون نگاه کنیم. مراقب باشید که افعال پیش از تو فرم دیکشنری یا فرم نای میگیرن. اگه حرف اضافه تو پس از فعل بیاد اشاره به شرایط داره، درسته؟ بله. اوکی یعنی بزرگ. دس یک اصطلاح مؤدبانه در پایان هر جمله هست. نه یه حرف اضافه است که در پایان یک جمله اضافه میشه. شما وقتی که به دنبال جلب توافق از سوی شنونده هستید این رو میگید. چیکاکو ده میرو تو اوکی دس نه. آنا متوجه نکته ای میشه. آره، کمو نو کاتاچی گا بوشی میتای دس. یعنی نگاه کن، شکلی که از ابرها شبیه به کلاهه. آره؟ یه اصطلاح برای بیان تعجبه و زمانی به کار میبرید که متوجه چیزی میشید. کمو یعنی ابر. کاتاچی یعنی شکل. اینجا کمو نو کاتاچی یعنی شکل یک ابر، این فاعل هستش. بوشی یعنی کلاه. میتای یعنی شبیه بودن، شباهت داشتن. یه ابر که شبیه کلاهه؟ یک ابر که بالای یک قله کوه شبیه به یک کلاه آویزونه اینطور نامیده میشه. کاسانگومو کنتا به آنا توضیح میده. آنو کومو گا میئرو تو آمه گا فورون دا یو. وقتی که اون ابر دیده میشه یعنی بالای یک قله کوه دیده میشه باران خواهد بارید. آنو یعنی آن که ضمیر اشاره برای چیزی در دور دسته. کومو یعنی ابر. میئرو فرم دیکشنری میئماس به معنای قابل دیدن یا قابل رؤیت هست. تو یه حرف اضافه است که اشاره به شرایط داره. این همان تو هستش که تازه یاد گرفتیم. این اشاره به یک وضعیت داره. نازآفرین، تفاوت بین میماس و میماس چی هستش؟ میماس یعنی با توجه به چیزی نگاه کردن. میماس یعنی چیزی قابل رویته یا اتفاقی اون رو دیدین، گرچه واقعا مایل نیستین. پس کوه فوجی قابل دیدن هست، میشه فوجی سانگا میماس، درسته؟ درسته. بیاید به بخش مکالمه برگردیم. آمه یعنی باران. فرندایو یعنی باران خواهد بارید. باران باریدن میشه فریماس، که شکل دیکشنری اون میشه فر. اینجا فرو با ندا ترکیب میشه که یک اصطلاح برای اونه که توضیح بدیم چه و یا چرا رخ میده. ندا در درس 27 یاد گرفتیم که وقتی چیزی رو توضیح میدیم از عبارت ندس استفاده کنیم. فرم غیر رسمی ندس میشه ندا. عبارت یو یک حرف اضافه است و وقتی به شنونده چیزی رو که نمیدونه یاد میدید در پایین جمله میارید. پس آمگا فروندایو یعنی باران خواهد بارید. اکنون بیایید به مکالمه درس 29 بار دیگه گوش کنیم. فوجی‌سان دا. چیکاکو ده میرو تو اوکی دس نه. آره؟ کومو نو کاتاچی گا 帽子みたいです。あの雲が見えると雨が降るんだよ。 اکنون به بخش بیاموز به مای آموزگار امروز میرسیم. امروز ندا رو یاد گرفتیم که یک اصطلاح برای توضیح چیزی هستش. من میخوام اینو با جزئیات بیشتری بدونم. اینکه چطور از اون استفاده میشه؟ بیا از آموزگارمون بپرسیم. واتاشی گا اوشیمشو. آموزگارمان اینطور میگه. شکل اولیه گه ندا این میشه نودا. شما نودا رو در پایین یک جمله وقتی به کار میبرید که میخواید آنچه رخ خواهد داد، چرا و در چه شرایطی رو توضیح بدید. در مکالمه غیر رسمی از ندا استفاده میکنید. در یک روش مؤدبانه میگید ندس. شما نمیتونید از فرم ماس فعل ها پیش از نودا استفاده کنید. شما ناچار به استفاده از فرم ساده فعل مانند فرم دیکشنری یا فرم تا هستید. پس برای توضیح آنکه اگر آن ابر دیده شود باران خواهد بارید چی میگید؟ باران خواهد بارید میشه آمه گا فریماس. باران باریدن یا فریماس، این رو به فرم دیکشنری اون تغییر میدید، یعنی فرو و ندا رو اضافه میکنید. پس میگید آمه گا فروندا. به روشی مؤدبانه میگید آمه گا فروندس. به بخش نام‌آواها رسیدیم. در این بخش واژه‌هایی رو معرفی میکنیم که صداها یا رفتارهایی رو تداعی میکنند. داره بارون میباره. در زبان ژاپنی اینو چنین توصیف میکنن. زازا. وقتی به شدت باران میباره میگیم زازا. وقتی آرام باران میباره میگیم شتو شتو. پیش از پایان برنامه آنا نگاهی داره به رویدادهای امروز و اونها رو با خود مرور میکنه. به بخش مرور وقایع روزانه آنا میرسیم. کوه فوجی با ابرهای برفراز اون هم زیباست. کنتا میتونه از شکل یه ابر هوا رو پیش بینی کنه. اون خیلی میدونه. او قابل اتکاست. خب آیا از درس 29 لذت بردید؟ دفعه دیگه آنا غرق در عکاسی از کوه فوجی میشه. در برنامه بعدی هم همراه ما باشید.